रुकू पूरा हो चुका है, मैं चाह रही हूँ कि आपको मौका दे दूँ, चूँकि अहम था मौजू, तो कुछ सवाल जवाब हैं अगर आप लोग करना चाहें इस मौजू से बारे में, वरना अगर अगला शुरू करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अभी हमारे पास अबाउट 15 मिनट्स हैं। टेक्स्ट खोल दें, देखते हैं अगर सवाल हैं आप लोगों के पास कुछ इस बारे में, या कोई कुछ भी पूछना चाहे इससे रेलेवेंट, तो फिर हम बात करते हैं। लेकिन इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़ोर इस वक्त दिया गया इससे बहुत ज़्यादा मज़ीद इस पे तदब्बुर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौजू जो है इसका ताल्लुक़ हमारे दीन से भी और दुनिया से भी है। आज उम्मते मुस्लिमा का मिजाज बन चुका बदगोई, बेदीनी कब फैलती है? जब दिल बेदीन होता है, और सिर्फ बदगुमानियों की वजह से हम अपने खून के रिश्तों को भी कई कई साल तक नहीं मिलते। जी मैं, आप लिखिए इधर सवाल, मैं पूछती हूँ। आपने जो अल्लाह ताला की तारीफ़ वाली दुआ बताई है फरिश्ते पढ़ते हैं, क्या हम भी वो पढ़ वो भी हम कलिमात? बिल्कुल पढ़ने चाहिए, कोई हरज नहीं, इसीलिए तो आपको बताए हैं। एग्जैक्टली इसके बग़ैर भी से मज़ा नहीं आता है जी, यानी ये ज़ुबान का चस्का है ना, इसको ज़ुबान कहते हैं। देखिए कि बाकी लोगों की तो मुझे नहीं बात पता, लेकिन कुरान पढ़ने वालों को बहुत डरना चाहिए इन चीज़ों से। अल्लाह सुबहाना तआला बाज़ दफ़ा तौफीक छीन लेता है इंसान से नेकी की, जब वो इस तरह की गलत बातें करता है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात इशारतन कह दूँ कि बदगुमानी तो दिल में होती है ना, लेकिन यहाँ जो बार बार लफ्ज़ आ रहा है ना, वो बदगोई का आ रहा है, और गोया होना कहते हैं बोलने को, ज़ुबान। लेकिन सिर्फ ज़ुबान से ही किसी की बदगोई नहीं की जाती, लिख के भी की जाती है। आजकल तो जितने कंप्यूटराइज्ड सिलसिले आ चुके हैं, मसलन कैमरे से किसी की ऐसी कोई तस्वीर बना लेना, ये भी बदगोई होगी। इसको जनरल रखिएगा, कोई भी ऐसा तरीका जिससे दूसरे को डिसहार्ट किया जा सके, उसको लेट डाउन किया जाए, वो इसमें। बात कहें कि चलो शुक्र है मुँह से तो नहीं बोलते, लेकिन हम लिख के किसी को गालियाँ दे देते हैं। हम किसी को खुद नहीं बोलते, लेकिन हम कोई कार्टून बना के भेज देते हैं, तो ये नहीं करना। ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा, लेकिन ज़ुबान तो सारे जिस्म का एक ऐसा मीडिया भी है ना, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था। जी शाबाश, इन्होंने सही कहा कि मीडिया भी तो यही ना, अफवाह साजी, ये क्या है बदगोई? बिल्कुल, ये जो नेगेटिव प्रोपेगंडा है वो भी इसी में आता है। आजकल तो पास टाइम ही एक है, समझ नहीं। इस्लाह के लिए सिर्फ उसको उस ही को कहें कह सकते हैं जी, बिल्कुल इस्लाह की खातिर कहा जा सकता है, लेकिन किसी की नज़रों में किसी को लेट डाउन करने के लिए नहीं कहा जा सकता। मसला क्या है कि बात बढ़ जाती है। मसाल दूंगी, अगर कोई बात घर वालों की बुरी लगी तो क्या शौहर को कही जा सकती है? देखिए, शौहर को कहने के दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि उससे मशवरा लिया जाए, जितनी बात हुई है उसको नपे तुले लफ्ज़ों में बता दिया जाए और फिर मशवरा ले लिया जाए, इजाज़त है। और ऐसे वक्तों में भी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि कभी ये ना कहें मेरे साथ हुआ है। अक्लमंद शौहर खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे बात कर सकते हैं ना, मसलन जैसे कोई घर वालों के हालात पे कोई मशवरा लेना है शोहर से, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा देखें, अगर किसी के घर वाले उसको ऐसे कहें, या किसी की नंद उसको ऐसे कहे, या किसी की सास ऐसे कहे, तो आप क्या मशवरा देंगे? यकीन करें, आपके अंदर जितना तकवा बढ़ता जाएगा ना, आपकी ज़ुबान पर गलत लफ्ज़ आएंगे नहीं। और वो लोग जिन जो आपके ख़राब बुरी बात कहते भी हैं ना, जब वो जवाब में कोई बुरी बात नहीं सुनते ना आपकी तरफ से, तो एक वक्त आता है कि वो आपको सीने से लगाने को तैयार हो जाते हैं। इफ़ समवन्स हस्बैंड से आई विल गिव यू डिवोर्स इफ़ यू मीट और टॉक टू माय सिस्टर्स ब्रदर, व्हाट शी डू? देखिए, उसने ये कहना आई विल गिव यू डिवोर्स, तो फिर उसके बाद वो देना चाहेगा तो दे दे, नहीं तो कफ़ारा दे, कसम का कहने का दे, लेकिन ऐसी बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। दुख क्या कहा आपने, समझ नहीं आ रहा, शेयर کیا جا سکتا ہے. I feel اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے, but دل پھر بھی husband یا گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہے. So is it right? بس دیکھتے جائیے, اپنے آپ کو دیکھئے کہ ایسی چیزوں میں ڈال دیں کہ آپ, یہ جو مثال دی تھی نا میں نے آپ کو ٹریش کین والی, اس کو ذہن میں رکھے. اپنے لیے لکھ سکتے ہیں, میرا دل ٹریش کین تو نہیں ہے, کیا میں ٹریش کین ہوں کہ گندی باتیں بھرتی رہوں پھر اگلتی جاؤں. مجھے پھول بننا ہے, مجھے خوشبو پھیلانی ہے, مجھے گندگی نہیں پھیلانی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بڑی بن جاتی ہیں بعد میں, اور بعض دفعہ کچھ بھی اندر بات نہیں ہوتی. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کی شوہر بیوی کی صرف اس لیے جدائی ہو گئی کہ بیچ والوں کی باتیں بھڑتی گئیں. اگر وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر پاتے تو بات کبھی نہ بھڑتی, لیکن اوپر والوں کی محبتیں اور ان کی ہمدردیاں بات کو بگڑوا دیتی ہیں. نیت کر لیں, دیکھیں اس سب کا ایک علاج ہے, نیت کر لیں. فالتو نہیں بولنا, قیل و قال سے بچنا ہے. نجا من سمت, چھپ رہیں. میرے پاس بہت پیاری روایت لکھی ہوئی ہے اس موضوع پہ, اگر آپ کچھ نہیں شیئر کرتے تو میں ہی شیئر کر دوں آپ کو, تاکہ آپ جہاں بھی نوٹ کرنا چاہیں کہ یہ وہ چیزیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو اس سے واقعی شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے نا, اور محسوس ہوتی ہیں یہ چیزیں. جی یہ بھی انہوں نے اچھی بات کہی کہ گارڈ یور ٹنگ لائک یو گارڈ یور منی. بالکل, منی کو تو پتہ نہیں کتنے لاکروں میں رکھتے ہیں اور زبان کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے. سائلنس از گولڈ, صحیح, صبر ہے. یہ ہماری زبان جو ہے نا وہی ہمیں غلط چیزوں کی طرف مائل کرتی ہے جب قابو میں نہ رہے. تھنک بیفور یو اسپیک, صحیح. حق بات چھپانی بھی نہیں ہے, صحیح. آپ روایت بتائیں پلیز. چلیے پھر لکھیے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سہل بن سعد سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان, یعنی یہ جو ہمارے جواز ہوتے ہیں نا ان کے بیچ میں زبان ہے, اور دو پاؤں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے, پرائیویٹ پارٹ, تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے نبی, حالانکہ آپ تو کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کہتے تھے. وما ینتق عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوہا, آپ کیسے ضمانت دے سکتے ہیں جب کہ آپ کو اللہ کا حکم نہ ہو اس بات پہ. کتنا آسان ہے نا جنت میں جانا کہ بس ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو. پھر ایک اور روایت بہت خوفزدہ کرنے والی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد, بندہ بعض اوقات ایسی بات کر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اس بات کے سبب سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں, حالانکہ بندہ اس حیثیت سے واقف بھی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس بات کے سبب اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں, حالانکہ بندہ اس حیثیت سے واقف بھی نہیں ہوتا. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بات کے سبب بندہ جہنم میں اتنے فاصلے پر جا گرتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے. دیکھیں متفق علیہ بات ہے. ایک اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے, ایسی روایت کو متفق علیہ کہتے ہیں, یعنی دونوں کا اتفاق اس پہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, مسلمان کو برا کہنا, فسق اور قتل کرنا کفر ہے. یعنی کسی بھی مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا, کفر کا کلمہ ان دونوں میں سے ایک پر ضرور چسپا ہوگا. یعنی جا تو جس کو کہے اس پہ جائے گا, اگر وہ کافر کفر کے لائق نہ ہوا تو کہنے والے پہ واپس پلٹے گا. صحیح بخاری ہی کے ایک اور روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی پر نہ تو فسق کی تہمت لگائے اور نہ ہی کفر کی، اس لیے کہ اگر وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، مت کہیں کسی کو فاسق، اگر وہ ایسا نہیں ہے نا تو وہ آپ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، جو شخص کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر بلائے، اگر وہ ایسا نہ ہو تو پھر وہی کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اس کے مطابق وہ روایت سناتی ہوں آپ کو، یہ بہت ہی پیاری ایک کتاب ہے، نصیحت المسلمین، امام عبد محمد بن عبد الوہاب کی ہے، تو انہوں نے اس میں روایات کو جمع کیا مختلف ٹاپکس پہ، تو وہاں سے میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ ایک روایت سنیے بہت پیاری، اور اسی پہ پھر ہم انشاءاللہ اکتفا کریں گے آج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے، اور جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے درمیان محل بنایا جاتا ہے، اور جس شخص نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا، اس کے لیے جنت کے بلند ترین مقام پر محل بنایا جاتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے ایسا ہونے کو، یعنی اپنی عادتیں چھوڑ دیں، جس نے اپنی عادات چھوڑ دی اللہ اس کو جنت کے بلند ترین مقام پہ دے گا۔ یہی روایت میں اس وقت آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، تو ایگزیکٹ ورڈز نہیں تھے میرے پاس، الحمدللہ اس میں مل گئے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ چلیے آج آپ کو دو منٹ پہلے چھوڑ دیتی ہوں، تاکہ کبھی جو زیادہ وقت ہوتا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھ کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں نا، تو استاذہ مجھے تو لگتا ہے جیسے بھی قرآن آتا ہے نا تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق آتا ہے نا، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ اسی رفتار سے اور اسی مقدار سے آتا تھا، تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اسپیشلی وہ ساری باتیں اس سچویشن میں فٹ بھی کرا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ آج کا ہی رخ دیکھیں تو جتنی بھی ہماری اخلاقی چینجنگ، جتنی بھی ہماری اخلاقی جو بھی باتیں ہیں نا، تو آج اس میں کتنی اچھی طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، تو لٹرلی میں دل سے فیل کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا پورا رکو میرے لیے بھیجا ہے، ان شاء اللہ کوشش کروں گی۔ اور ایک بات اور یہ بھی، یہ ایگزیکٹلی اور ایک اور بات یہ بھی کہ جب یہ بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کن سے نفرت کرتا ہے، اور وہ والی حدیث جس پہ سب نے ہی کمنٹ کیا، تو میں یہ بات بتانا بھول گئی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے قیامت کے دن انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہوگا، ان سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص اس دن بھی ایسا کرے، اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم پر اتنے رحم کرنے والا رب، وہ اگر کسی کو یہ کہے کہ اس سے نفرت کی جائے، تو وہ بہت ہی زیادہ بڑا محروم شخص ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ محرومی بڑی یہی لگتی ہے نا۔ تو ایک اپنے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے بات ملی کہ ہم اس دنیا میں کیا معیار بناتے ہیں محرومی کا، یعنی کیا چیز ہمارے نزدیک ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بہت ان لکی سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ کمزور اور گرا ہوا سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے جو اصل ہے، جس کے حساب سے آج ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات تو شاید ان کو روٹ کاز مل جائے کہ ان کی کیا پریشانیاں، کیوں پریشانیاں، کس وجہ سے ہیں۔ تو جزاک اللہ استاذہ، دل سے بول رہی ہوں، سب کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ جتنے پوائنٹس ہیں نا یہ بہت بہت اچھے ہیں، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو آئی واز ان जस्ट इन मतलब मैं तलाश कर रही थी इनको कहीं से मुझे मिल जाए ना, कुरान से या कहीं से भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके ज़रिए मिल गए कुरान ही में से। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ استاذہ، رکو تو بہت اچھا تھا۔ اب یہ کہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا امپلیمنٹ کرتے۔ بہت سارے اس میں ایسے باتیں تھے جو کہ ڈیفیکلٹ ہے امپلیمنٹ کرنا، لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہاں مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی، انشاءاللہ جو ہمارا تفسیر ففتھ پارے کی تفسیر ہے سیکنڈ ہاف، انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہمارا 23 دسمبر میں ہے۔ اوکے، ففتھ پارہ سیکنڈ ہاف کا ٹیسٹ جو ہے 23 دسمبر ان شاء اللہ۔ اوکے، مجھے یہی کہنا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن جی، تفسیر کا جی، جو تفسیر کا ٹیسٹ ہے 23 دسمبر، مطلب میں سمجھی نہیں، ٹرانسلیشن جو پارے کی تفسیر ہوتی ہے نیکسٹ ٹیوزڈے ان شاء اللہ، 23 کو اردو میں، آئی ڈونٹ نو اردو میں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹ کو، تو انشاءاللہ 23 دسمبر کو ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔